राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम शरणागति का भाव बताया है कि सब कुछ परमात्मा ही है। शरणागति में शरण ही रह जाए, शरण्य शरण्य शरण्य साधु शरण्यम, भगवान ही रह जाए, भगवान वासुदेव सर्वम नहीं रहेगा, वासुदेव जिसका शरण लिया वो ही रह जाए, मैं नहीं रहना, मैं तुझे मैं नहीं रहता। तो क्या होता है, ये सब उस भगवान ही है। चरण से तरह था जगम सूर पकड़ी जंगल बंद सब भगवान, वास्तव में सब भगवान है। क्योंकि अद्योवता पुरुष पर जो पर पुरुष परमात्मा है उसका अद्योवता नहीं, भगवान ही इस रूप से बने हुए हैं। इससे ज्ञान हो जाता है अद्योवता यात्रा सब भूत ग्राम विभाग से बहुत समुदाय परमात्मा, मानो मैं नहीं रहता, मैं नहीं रहता, हम भगवान ही रहते, वासुदेव सर्वम, एक परमात्मा खम्भा मंदिर शरम महिंद ज्योति से दिशोदीर सत समुद्रास हरे शरीर हरे शरीर हरे शरीर यज्ञ भूतम प्रमेद अन्य अन्य भाव से सबको प्रणाम करें। परमा ही है परमात्मा, ये परमात्मा है अनेक रूप से प्रणाम, खम वायु अग्निम शरीरम महेंद्र ज्योति सत्वा सब भगवान, शरीर समुद्र सारे शरीर परमात्मा को नमस्कार करते अनन्य प्रमेर अनन्य भाव से भगवान वासुदेव सब भगवान है, साक्षात परमात्मा है। जैसे अवतार राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, ये साक्षात अवतार है, ऐसे साक्षात अवतार आद्य अवतार, ये आदि अवतार पहला राम कृष्ण आदि पीछे प्रकट हुए, आदि अवतार ये है आद्य अवतार। वो एक बात आती है कि जितने अवतार हुए हैं सब छोटे, ये पहले अवतार आदि अवतार सबसे बड़े, बड़े भाई हुए उनके बड़े भाई, कितनी बढ़िया बात है। सब साथ भगवान शरद देवता पुरुष मान दो, ध्यान मार्ग में जानना मुख्य होता है, भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। भगवान ऐसा एक ही बुद्धि, अनेक रूप से बने हुए भगवान ये अनेक रूप से, एक ओम बहु श्याम में एक बहुत हो जाऊं, बहुत रूप हो गए भगवान, तरह तरह रूप है छोटे छोटे साक्षात भगवान है, एक ओम बोलिया स्वीकार कर दे, बस केवल स्वीकार और कुछ नहीं करना, स्वीकार भगवान। कितनी सरल बात है, सीधी बात है, किसे माँ मानते हो, बाप मानते हो, भाई मानते हो, तो मानते ही हो तो भगवान ही मान रहे हो। आखिर में आखिर ठीक है यहाँ है, सबसे पहले माँ बाप भगवान ही है, सब जो निष्पानते हैं मूर्त है संभव दिया तब ब्रह्म गई, हम बीज प्रदे पिता, हम बीज प्रदे पिता। फिर भगवान भगवान ही रूप से प्रकट हुए, देवता पूर्ण मान रहा हो जाया जाया शुक्र केवल एक गए उसे माने गौर का दोनों ही याद नहीं स्वीकार आनंद हो जाएगा, आनंद बहुत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, कहीं जाना कहीं आना देना देना कोई पढ़ना है पढ़ाना भी कुछ सीखना वो परमात्मा ही है। उपासना करता है वो प्रापणीय वस्तु के लिए, तो प्रापणीय वस्तु भगवान ही है, वो अर्पण करता है अपने आप को अर्पण कर दिया। कितनी सीधी सरल बात, स्वीकार करने केवल स्वीकार और करना कुछ नहीं। ये परमात्मा ही है, सभी परमात्मा ही है, ये सुनने वाले सुनाने वाले दिखने वाले दिखाने वाले लीला है, अनेक तरह प्रकट होने वाले प्रकट करने वाले वही है। भक्तोग्राम और विभाग देते भक्त क्राम और विभाग देते प्राणी समुदाय आनंद हो जाएगा, सार चीज सब शास्त्र निचोड़ है, आ भाइयो भगवान इस रूप से बने हुए स्वयं है, कैसे कोई भगवान ने सामान मांगा है नहीं, अनेक रूप में अधिक है तो वासुदेव सर्वम, अधिक है वासुदेव सर्वम, नहीं तो सर्वम है ही नहीं, वासुदेव ही है। उपासना और सबसे समाप्ति हुई है, समाप्ति हुई जो जिस देवता की जिस भगवान की उपासना करे उठी को पहुंच जाए, है अपने आप को उसी में ही करे, अपने आप को उद्धार कर दिया, सब भगवान में दिया, भगवान से ही प्रकट हुए, भगवान में दिया, भगवान की दृष्टि में और भगवत प्राप्त पुरुष में ये भाव होता है, कैसे भगवान भगवान अपना ही रूप मानते हैं, भक्ति भगवान के रूप मानते हैं, अपने ये स्वीकार करते रूप भगवान और भगवान के भगत, ये दोनों ही बिना हेतु कृपा करने वाले स्वाभाविक है, अरे उनकी मान्यता में संसार है ही नहीं, भगवान की दृष्टि में जैसे वे सातु का भावा रस तब है मत एक विचार करते मेरे से ही होते हैं मत परम धारित कहीं दर्शन मेरे सारों में दम प्रथम सूते बड़ी राय एक आ भाई हो देखो आप वो और जो क्रिया में भगवान ने लीला आप भी लीला सब दिन रात जो दिख सब लीला भगवान ने लीला देखा है मस्त अरे गुरुद्वार पति गुरुद्वार सो गुरुद्वार अंधेरा है प्रकाश कठोरता है बस आ जाए कभी गाँव तक है कभी शीत का ये सब नहीं था जो कुछ पशु पक्षियों की संसार की चेष्टा है ये सब नहीं था भगवान की कृपा होगी कब है कई करुणा न दे करुणा कृपा करके बिना हेतु सुने करने वाले दो कृपा आत्मा भगवत ने बात को मान ले तो मौज हो जाए मौज हरदम कह जैसे भगत में गोविंद आदि साधन स्वीकृति साधन बड़े स्वीकृति क्या मान लिया हरदम मस्त है हरदम भगवान ने साथ ही कह रहे ना हम प्रकाश सर्वस भगवान कहते हैं सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता हूं भक्त के सामने प्रकट होता हूं ना हम प्रकाश सर्वस सबके सामने भगवान रूप से क्योंकि वो चाहता ही संसार हो तो संसार आनंद में मौज में है एकदम चुप रहे सुनी बोल और अनेक तरह बोले तो वही है वही है अमृतम से मृत्यु से अमृतम से मृत्यु से सर संसार हम एव न मतु अन्यत भगवान ही प्रकट हुए तो भगवान को देखता है तो दसों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैत ऊपर नीचे हमारे प्रभु हमारे प्रभु अनेक रूप में वो है कि दर्शन करे मत सब काम पूरा हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण